Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Dünyanın en genç radyosundan herkese iyi fikirler. Açık Radyo'nun dinleyici destek şenliğinin 8. gününde, yani 2 gün boyunca süren 99 saatlik şenliğin son saatlerindeyiz artık. Bu hafta Açık Deniz'i Dolunay Obruk ve Hüseyin Çoban'la yapacağız. Dolunay merhaba. Selamlar, merhaba. Hüseyin merhaba. Merhaba Beysun. İkiniz de hoş geldiniz. Ben küçük bir iki bir şeyle girmek istiyorum programa. Biraz önce küçük bir hesap yaptım. Açık Deniz programı 1300 saat plus durumunda. 24'e böldüğüm hayatımın 54 günü, 24 saat esasıyla Açık Radyo'nun mikrofonlarının arkasında geçmiş. Yani hayatımın en güzel günlerinin 54'ünü Açık Radyo'da geçirmişim. Bu benim için büyük bir sevinç. Ben Açık Radyo'nun en çok protesto halini seviyorum. Gezi olaylarında hatırlarsınız, bir duran adam vardı. Eylemsizliği eyleme dönüştüren, bence çok yaratıcı bir eylemdi. Açık Radyo'da bence biraz duran radyo. O da bir tür eylemsizliği, yani ilk böyle kurulma aşamasında o genel bu yaşadığımız kapitalist düzende bizi nasıl yaşamamız gerektiğini dikte ettiren o düzene karşı Açık Radyo durmaya karar verdi. Yani biz oynamıyoruz dedi ve kendi oyununu kurdu. Tabii bu mesela manifesto, Açık Radyo'nun manifestosu bu durma halinin tipik bir simgesi herhalde. Bildiğim kadarıyla Ömer Madra'nın Sabaha Karşı Çala Kalem yazdığı bir metin ve benim hayatta okuduğum en güzel metinlerden biri. Dolayısıyla bazı arkadaşlarım soruyor bana, ya sen hani biraz savruk bir adamsın, nasıl oldu da Açık Radyo'da Açık Deniz programını bu kadar uzun zaman sürdürüyorsun diye. Galiba manifestoya bağlı bu. Yani o gerçekten söylediğim gibi hayatta okuduğum en güzel metinlerden biri. Tabii bu eylemsizliği eyleme dönüştürmekle ben şeyi çok eşitliyorum. Dinleyici olma ve dinleyici destekçisi, Açık Radyo destekçisi olmayı. Yani sonunda bir destek veriyorsun ve çekiliyorsun. Ve radyo devam ediyor senin de desteğinin ve katkınla. Yani ne yapıyorsun? İşte belli bir parayı ödüyorsun, çekiliyorsun, radyoyu dinliyorsun. Aslında pasif bir durum ama yan yana geldiği zaman da müthiş bir eyleme dönüşüyor. Dolayısıyla sohbetimize başlamadan önce ben 0212 343 4141'i ya da Açık Radyo'nun web sitesinde o sağ üstteki program destekçisi olma butonuna basarak lütfen eyleme katılın diyelim. Peki, benden giriş bu kadar. Şimdi sizi 2006 yılına götüreceğim. Yine bir radyo şenliğinde ben Hayvanlar Alemi diye 15 dakikalık bir program yapmıştım. O programlardan bir tanesini şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Erhan. Hayvanlar Alemi. ...94.9 Açık Radyo'nun canlı yayın stüdyosunda Hayvanlar Alemi'ndesiniz. Ben Beysun Gökçin ve ben Tatul Oflaz. Evet, Tatul Oflaz'ı dinleyenler tanırlar. Bugün Hayvanlar Alemi'ni Tatul'la birlikte sunacağız. Tatul, Hayvanlar Alemi'nin ikinci yarışmasında deniz aslanını bilmişti ve bizden de bir kitap kazanmıştı. Bugün tesadüfen radyoya uğramışlar. annesi Hilde Hanım destekçimiz olmuş ve ödeme yapmak için gelmişler radyoya. Ben de Tatürlü'yü yakaladım ve Tatürcüğüm benle beraber program yapar mısın dedim. Ne dedin sen? Evet. Evet dedi. Ve de böyle işte şu anda Tatürlü ve ben Beysun karşınızdayız. Şimdi Tatürcüğüm birazcık hayvanlardan söz edelim mi seninle? Çok seviyorsun evet. galiba değil mi? Evet. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Aslan ve çita. Aslan ve çita. Çita ne oluyor? Hızlı koşan noktalı bir kedi. Bir kedi. Kedigillerden mi? Evet. Peki senin bu hayvan merakın, yani senin bütün arkadaşların da bu hayvanlara meraklı mı yoksa sen biraz daha mı fazla meraklısın? Hepsi meraklı ama ben en fazlası, bir de benim kadar meraklı olan bir arkadaşım var, adı da Tuna. Tuna. Peki. Peki Tatılcığım şimdi... Bizim bu programımız biliyorsun hayvan sesleri üzerine kurulu. Hatta işte sen de bir sesi dinledin, sonra radyoyu aradın. Galiba arabadaymışsınız o sırada. Evet. Ve sen deniz aslanını bildin. Şimdi... Evde de bir radyo var. Var mı? Var. Peki o radyoda hayvan programı var mı? Böyle var. Ama ben hiç bugüne kadar duymadım. Duymadın. Peki. İlk defa açık radyoda mı duyuyorsun? İlk defa pek çok kez arabada duydum. Anladım. Peki. Sen galiba bir de hayvan sesleri çıkartıyorsun, değil mi? Evet. Şimdi bize bir hani koridorda yapmıştın, bir dinleyicilerimiz için tekrarlar mısın lütfen? Hani bir balinanın galiba mı? Neydi o? Bir onun sesini çıkartır mısın lütfen? Evet, camın arkasında hayvanlar aleminin seyircileri var. Bu radyo programı ama bir de benim burada seyircilerim var. Hepsi yerlere düşmüş vaziyette. Tatil, başka hayvanların da sesini çıkartabiliyor musun? Evet. Mesela bir tane örnek ver bakayım. Hangisini düşünüyorsun? En kolay yaptığın hangisi? Hav, hav. Peki Tatılcığım, şimdi bizim programımız kısa, tamam mı? Tamam. Şimdi telefon numarası vereceğim ben dinleyicilerimize. 343-94-44. Ondan sonra da bir hayvan sesi yayınlayacağız. Ondan sonra da dinleyicilerimizden bunu bilmelerini isteyeceğiz. Tabii şimdi bu hayvan sesini sen de duyacaksın ilk defa olarak. Ondan sonra müzik gireceğiz, dinleyicilerimiz düşünsünler ve bizi arasınlar diye. Bir saniye, bir şey var. 343-44-94. Ben ne dedim? Ben de aynı şeyi söyledim. 94-44 mi dedim? Peki yanlış söylemişim sayın dinleyiciler. 343-44-94'ü arıyorsunuz. Evet, burada böyle sıkı bir prodüksiyon var. Şimdi istersen sorumuzu dinletelim dinleyicilerimize. Evet, bugünkü hayvanlar aleminin hayvan sesi sorusu bu. Şimdi tekrar dinleteceğim bunu size. Evet, 343-44-94 sorumuz bu. Müzik girelim. Thank you. Evet, bu dinlediğiniz kayıt 2006 yılındaki Açık Radyo'nun radyo şenliğinden bir kayıt. Ben şimdi sizi tekrardan 2022 yılına almak istiyorum lütfen. O şarkı çünkü biraz uzun, 3-4 dakika. O şarkı sürerken lütfen 0212 343 41 41'i arayın ya da Açık Radyo web sitesine gelin. Sağ üstte program destekçisi olmak istiyorum butonu var. Ona basıyorsunuz. Ona bastığınız zaman da aynı zamanda bu Açık Radyo eylemine katılmış oluyorsunuz. Yani bu hep beraber şu düzene karşı bana çok sevimli gelen bir başkaldırı. Bunun sürmesi için, Açık Radyo'nun yayında kalması için size ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaç yıllardır işte 17 dizisi 19 tam bilmiyorum, karışık rakamlar var, ben hesaplayamadım ama bu kadar yıldır süren ve artık bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir şey. Bu Açık Radyo'ya destekçi olma hali artık bilimsel bir gerçek. Siz varsanız biz de varız. Onun için lütfen tekrarlıyorum 0212 343 41 41 ya da Açık Radyo web sitesinden sağ üst web sitesine giriyorsunuz. Ekranın sağ üst köşesinde program destekçisi olmak butonuna basıyorsunuz. Lütfen şimdi basın çünkü küçük bir yarış var. Naim kaç destekçi buldu bilmiyorum ama benim de bu yarışa, bu programlar arasındaki yarışa katılmam lazım. Lütfen destek olun, beni mahcup etmeyin. Evet, şimdi tekrardan 2006'dayız. Evet, maalesef doğru cevap gelmedi. O zaman yapacak ne var? Zamanı uzatmak. Bir de küçük belki bir ipucu. Bu hayvan herhalde kuş olduğunu anlamışsınızdır. Topla da ilgisi var diyelim. Evet, tekrar müzik giriyoruz ve size bir müzik kadar da düşünme süresi veriyoruz. Unutmayın, minik bir tiyo. Topla da ilgisi var. Evet, tekrar 2022'deyiz. 2006 kaydı devam ediyor ama biz tekrar 2022'ye geldik. Benim destek durumum nedir bilmiyorum ama lütfen 0212 343 41 41'i arayın. Beni mahcup etmeyin. Destek olun. 1997 yılında Açık Radyo 1. İstanbul Müzik Şenliği'nde bu romanlar o kadar sevildiler ki, o kadar coşku yarattılar ki, böyle ciddi ciddi insanlar, profesörler, doçentler, asistanlar ve diğer ciddi insanlar, hanımlar, beyler masaların üstüne çıkıp şakır şakır Ömer Madra'nın deyimiyle göbek attılar. Ve bu göbek atanlardan biri de Profesör Oya Başak. Tatlıcığım hala cevap gelmedi. Birazcık daha tüyo verelim. Bu hayvan aynı zamanda futbolda oynuyor desek yanlış olmaz. Ama bir de siyah beyaz. Yayındayız Tatlıcığım. Nihayet doğru bir cevap geldi. Bu dün de doğru cevabı alamamıştık. Ben de dün canlı yayında bazen insanın nutku tutulabiliyor. Hemen karar veremiyorsun. Aslında dün de bir ipucu verme kararını vermeliydim. Mesela ne dün timsah sormuştum ve maalesef bilinmedi. Şöyle bir tüyo verseydim, yani işte bu hayvanlar aleminin akıllı ve çok yetenekli hayvanı olan insan, duyarlı olan insan, bu medeniyeti yükselten insan aynı zamanda hayvanlar aleminin en gaddar, en vicdansız yaratıklarından da bir tanesi. Bu hayvandan mesela çantada yapıyor deseydim acaba timsahı bilirler miydi bilmiyorum. Bu sorumuz da artık maalesef geçmişin gizemleri arasında kaldı. Evet, hayvanlar alemindeki bugünkü sorumuz kartaldı. Kartal. Kartal, evet kartal. Sever misin kartalları? Severim. Peki. Doğru cevabı veren dinleyicimiz Meltem Felafelli. Efendim kendisi Sadun Bora'nın ilk yolculuğunu anlattığı kitabını kazandı. Robinson Crusoe kitabevinden bu. Evet, hayvanlar aleminin sonuna geldik Tatul. Şimdi bak, bizim radyonun dünyanın tüm seslerine açık diye bir sloganı var. Mesela ben onu şöyle değiştirsem. Sen bu arada mesela bir radyonun hep hayvanlarla ilgili bir program yapmasını ister miydin? İsterdim. Peki sen biraz daha büyüdüğün zaman Açık Radyo'ya gelip bir hayvanlarla ilgili bir program yapmak ister misin? Ederdim ama biraz da National Geographic izleyerek yapardım. Yani oradan bilgi alacaktın, gelip Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşacaktın. Evet de ama National Geographic bir programını özel olarak istedim. Özel. Peki biraz daha bilmen, ne kadar bilmen lazım sence böyle bir programı yapmak için? Yani bir sene, iki sene? 15. Tamam, peki söz. Bak, genel yayın yönetmenimiz Ömer Madalı camın arkasında 15 yaşında bir programcı daha kazanmış olduk. Peki hayvanlar aleminin sonuna geldik. Dünyanın bütün hayvanlarının seslerine, titreşimlerine, miyavlamalarına, mırıldanmalarına ve acılarına duyarlı radyo. 94.9 Açık Radyo. Arayın 343 41 41 numaralı telefonu ve ses verin. hayvanlar alemi. Evet, Açık Deniz'e 2006 yılındaki radyo şenliğinden Hayvanlar Alemi'nde o Tatul denen şahane sevimli çocukla yaptığım programı yayınlamak istedim. Şimdi artık Dolunay Obruk ve Hüseyin Çoban'la birlikteyiz ve sohbetimizi başlatmak istiyorum. Dolunay, merhaba. Merhaba, selamlar tekrar. Dolunay, seni şarkılarıyla tanıyor herkes ama ben seninle birkaç program yaptıktan sonra senin çocuklarla olan atölye çalışmalarını da biliyorum. Evet. Bir, tatulu nasıl buldun? İki, tatul gibi şahane çocuklarla mutlaka senin onlara çok katkın oluyordur çocuklara ama onların sana katkısı oluyor mu? Sen onlardan bir şey öğreniyor musun? Oo, olmaz mı? Ya şimdi bir kere program konuğun beni benden aldı. Hayvanın sesi beni zaten benden aldı, o ayrı. Değişik duygular içindeyim. o programı kaçırmışım. çocuklar doğal filozoflar. Yani hepimiz öyle doğduk. Bak, hepimiz filozof doğduk. Bayağı büyük bilgiyle doğduk. Kafalar çok zehir gibi çalışıyor. Acayip güzel denklemler kuruyorlar ve çok açıklar. Her şey açıklar yani. Sonradan da işte bizim gibi oluyorlar. Böyle yavaş yavaş dünya düzeninde bir kaybolmaya geçiyorlar. Ben çocuklarla felsefe atölyeleri yapıyorum. Sanat ve felsefe atölyeleri. P4C diye geçer. İngiltere'de almıştım onun da eğitimini. Londra'dan sevgiler bu arada şu an. aramızda açık denizler var. çocuklarla çok acayip çalışmalar yapıyoruz. Ben sonra bunu araç olarak kullanıp yine her zaman her şeyi kullandığım gibi bunu başka bir şeye evrilttim. Mesela bütün bu pandemi kapanmaları zamanında lösemili çocuklarla online atölyeler yaptım. Şimdi Londra'da da bu çalışmaları sürdürmek için çeşitli kuruluşlarla, yardım kurumlarıyla ve şirketlerle iletişim halindeyim. Onlarla yazışıyorum, çizişiyorum böyle. Bunu daha nasıl yayabiliriz diye. Çocukların bir kere çocuklarla yan yana gelip herhangi bir sohbet yapmak, bak sen de yaşamışsın zaten, bir radyo programı bile olabilir, bir ufak bir sohbet, bir çikolatayı paylaşma da olabilir bu. Bütün bu anda algılarımızı yeniden hatırlatıyor bize. Algılarımızın ne boyutta olduğunu, nasıl köreldiğini, nereden nereye evrildiğimizi, neleri unuttuğumuzu hatırlatıyor çocuklar. O yüzden yani benim onlara faydam olmuş mudur bilmem. Ama onların bana çok faydası oldu, kesin bilgi. Peki, ben dün akşam bir şeyler çizecektim bu programın duyurusu için. Maalesef telefonumun ekranı bozuldu. Ben telefona çiziyorum çünkü. Dolayısıyla çizmeyi düşündüğüm şeyi çizemedim. Şöyle bir şey çizmeyi düşünüyordum. İşte iki tane papağan konuşuyorlar bir dalın üstünde. Bir tanesi de ki oradaki kadın ne yapıyor diyor. Valla diyor, küçük maymunlara diyor şarkı söylerken kuyruklarıyla resim yapmayı öğretiyor diyor. Peki öbür taraftaki adam ne yapıyor diyor. O da diyor Nuh'un gemisinin projesi üzerinde çalışıyor diyor. Ama bunu maalesef çizemedim. Bari burada söylemiş olayım. Bu çizeceksin değil mi? Şu an çok heyecanlandım. Peki. Ben Dolunay Hüseyin'e geçmek istiyorum. Hüseyin tekrar merhaba. Merhaba. Hüseyin, aldığım haberlere göre sinema sektörüne bulaşmışsın. Yoksa onlar mı sana bulaştılar? Seni nasıl buldular? Hikaye nedir? Ya bir bulaşma oldu ama çok da memnun değilim. Çok iyi geçmedi. Barbaros Adresi için aradılar ve tekne yapmamı istediler. Bir tane kalyete yaptım ben onlara, 14 metre. Zannettim ki bunlarla sulara açılacaklar, diyor, herkesin de yerken açacaklar, kürek çekecekler. Yaptık, götürdük tekneyi. O sırada Plato'da böyle kalyon, karakar gibi iki tane daha tekne yapılmaya başlandı. Plato'daki işçiler tarafından. Ben de onları donattım. Güvertelerini yaptım, direklerini yaptım, yelkenlerini donattım falan. Büyük bir hevesle çalıştık. Barbaroslar dizisi. Sanat yönetmeni de çok daha çok iyi bir şey çıkardı. Mekanlar ve teknelerde bizim yaptıklarımıza destek verdi. Ancak kılıç kalkan çata çuta bizi izliyoruz. Giderek böyle bir kilitlendi. Ne Barbaroslar ne deniz. Çok fazla bir şey yok. Yani ne diyeyim, daha iyi bir şey olabilirdi. Çekim olabilirdi. Peki Hüseyin, şunu merak ediyorum. Sen yüzen bir tekne yaptın öyle mi? Bir tane yüzen tekne yaptım ama siz onu hiç göremediniz. Bir iki bölümde böyle bir kıyıya yanaşırken gördünüz seyredenler. Yani aslında sinemacılar bayağı ciddi yalancılardır. Mesela teknenin yarısını yaparlar, o yanaşmış teknenin öbür tarafı boştur, dekordur yani aslında. Sen boşuna uğraşmışsın. Ama o küçük böyle kıyılarda çekilebileceği var sayıda önceleri. Büyük Barbaros'un, Oruç Reis'in kıyılardaki ilk sahnelerinde kullanılacaktı. Ama biz sonra 5 tane farklı tekne yaptık orada gene. Anladım. Peki madem sinemadan konuşuyoruz, ben Dolunay'a bir soru sorayım. Sonra Dolunay'ın bir şarkısına girelim ve destek isteyelim. Dolunay, sen hiç sinemayı düşündün mü? Çok güzel bir kadınsın, çok yeteneklisin. İşte sahnen çok iyi, sahnen çok iyi şarkı söylerken. Sinemayı düşündün mü hiç? Teşekkür ederim her şeyden önce. Düşündüm. Bu arada oyunculuğum var benim. Ben doğaçlama tiyatroda oynadım. Televizyon oyunculuğum da var. Sinemada da kendimi oynadım. Öyle denk geldi. O nasıl oldu? Genç bir kadını mı oynadın? Yok, bayağı sahnedeyim, şarkı söylüyorum falan. İşte İstanbul falan diye şarkıya giriyorum falan. Bir komedi filmiydi. Öyle bir ufak sahnem var ama ben... Şöyle sahne sahnedir yani, şarkıyı aktarırken yine hikaye aktardığımız için o da bir oyunculuk. O nedenle çok değerli görüyorum ve birbirinden de ayırmıyorum yani. Evet, sorunun cevabı evet. Peki Dolunay'ın Oyna diye bir şarkısını gireceğiz ama ben bir bilgi vereyim. Gökhan Abur'a bugün bağlanamıyoruz. Çünkü hem programımız kısa hem de bir takım problemler var bağlamamak için. Zaten havada güzel diyorsun. Evet, zaten havada güzel. Peki o zaman Berhem, Dolunay'ın şarkısını girelim. Dünyanın En Genç Radyosu'ndan Açık Deniz programını yayınlıyoruz şenlik kapsamında. Destek durumu nedir bilmiyorum ama tekrarlayayım. 0212-343-4141 numaralı telefondan ya da Açık Radyo'nun web sitesinde ekranın sağ üstündeki program destekçisi olmak istiyorum butonuna basın lütfen. Destekçi olun. Dediğim gibi biraz önce programlar arasında da küçük sevimli bir yarış var. Açık Deniz saatinde kaç destekçi aldığımı çok merak ediyorum. Daha benim sayılardan haberim yok. Ama lütfen beni mahcup etmeyin, destek olun. Evet, Dolunay Obruk'tan Oynayı dinledik. Lütfen siz de oynayın ve destekçi olun. Ben şimdi Hüseyin, madem radyodan konuşuyoruz, Hüseyin Çaban'a bir sorum var. Hüseyin, Amasra'da radyonuz var mı? Vardı, yok artık, yok. Neden vardı, artık neden yok? Bir ara çok moda olduğu zaman vardı. Şimdi yok, çünkü sadece reklam yapan radyolar vardı burada. Neredeyse sadece reklam olan, onlar da çok tutmadılar. Başka reklam yolları olduğu için. Anladım. Peki bu Barbaros meselesinde nasıl gideceğine dair o tekne ne olacak sonra? Yani tekne, varsayalım dizi bitti, film bitti. Tekne ne olacak? TRT hiçbir şeyi satmıyor, çıkarmıyor dışarı. Herhalde bir kenarda duracak, yatacak. Çürüyecek yani. Ahşap, ahşap gibi. Mıdır tekne? Ahşap, ahşap tabii. Ahşap. Ne, ahşap mıdır? Ahşap, evet. Anladım. Peki 38'deyiz. Aşağı yukarı 6-7 dakika sonra ben yayını Eraslan Sağlam ve Ömer Madra'ya devredeceğim. Ben tekrar Hüseyin Dolunay'a dönmek istiyorum. Dolunay, tamam. Biraz Londra'yı anlatsana. Nasıldır oradaki hayat Türkiye'ye göre? Sen kaçtın mı, yerleştin mi? Ya şöyle, ya dünya bizim gezegen, kaçmak diye bir şey yok. Kaçan kovalanır. Neyden kaçıyorsan kovalarlar yani, o yüzden. Ona kaçmak demeyelim, fakat pandemi öncesinde gelmiştim ben buraya 2019'da. Seninle daha önce de buradan yayın yapmışız yine, düşündüm şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere Londra acayip güneşli. Hiç gelsen tanımazsın yani. Ben geldiğimden beri güneşli. 2019 sonu geldim ben buraya. Ben burada güzel bir hayatı da yaşadım, pandemiyi de yaşadım, uçuşların kapalı olduğu zamanı da yaşadım. Arada Türkiye'ye geldim, sonra tekrar geri geldim. Durup durup sürekli burada bir hayat kurma halindeyim bu yaşadığımız dönemden dolayı. Şu anda Açık Radyo'da bağış topluyoruz ya. O kadar değerli bağış, bir şey ki ben Dolunay, ben bağış olarak görmüyorum, ben destek olarak görüyorum yani. Özür dilerim, doğru söylüyorsun. Yani Açık Radyo bence müthiş bir fayda yarattı, tırnak içinde altını çizerek söylüyorum, ve bu faydaya ortak olmak ve bu faydayı geliştirmek, çünkü bağış şey bir laf, sevimsiz bir laf. Yani. Çok haklısın. O zaman şöyle düzelteyim. İngiltere'de çok fazla, burada charity diye geçiyor. Ya onu çevirdim kafamda büyük ihtimalle kelime olarak. Hani işte hani bağış toplanan yerler, dernek falan gibi. Buradaki kuruluşlar, böyle birçok kuruluş var. Yani insanların destekleriyle hayatta kalan, ayakta duran çok kuruluş var. Ve bundan sadece pandemi dönemi değil, her dönem yararlanma imkanı var. Bu destek karşılıklı. Yani burada ben aslında, dediğin çok doğru. Ben bir şey veriyorum ve karşı tarafı, işte ya bu benim vicdanımı rahatlatıyor, yeter gibi bir şey değil. Hayır, o verdiğin şeyin bir karşılığını alıyorsun zaten. Burada sistem çalışıyor. Ben burada insan olduğumu hatırladım mesela. Sanatçı olarak da insan olduğumu hatırladım. Herhangi bir nefes alıp veren canlı olarak da varlığımı hatırladım. Burada sokaktaki tilkiye de destek olunuyor çünkü. Kimse kimseyi yarı yolda bırakmıyor. O yüzden ben Açık Radyo'nun bu devamlılığı, aynı zamanda senin programının da sürekliliğini buna bağlıyorum. Burada bir alışveriş var ve herkes kazanıyor. Çok büyük bir değer alışverişi var. O nedenle çok önemsiyorum. Bu programları çok önemsiyorum. Bu destek programlarını özellikle. Açık Radyo'nun dinleyicisi de özel. Açık Radyo'nun içinde tekniğinden sesine parçası olan herkes her şekilde çok özel. O yüzden ben teşekkür ediyorum bu şu anımızı paylaşan herkese ve beni davet ettiğin için de sana tabii ki her şeyden önce. Benim Açık Radyo ile ilgili bana çok sevimli gelen şeylerden bir tanesi de Açık Radyo dinleyicilerinin zaman içinde Açık Radyo programcısı da olabilmeleri. Yani Açık Radyo'nun sitesinde, işte o ekranda bir tarafta ben de programcı olmak istiyorum, ben de program yapmak istiyorum diye bir düğme var. Yani bu kadar açık, bu kadar yani o bildiğimiz, o bu düzenin filtrelerinden uzak müthiş demokratik bir yapı. Yani bir dinleyici programcı olabiliyor ve bu hani destekle yaşayan başka radyolar var olduğunu biliyorum ama dinleyicisinin sonra programcı olduğu başka bir radyo var mı doğrusu bilmiyorum. Belki yayın bu programdan sonra Ömer Madra belki bilgi verebilir. Bu arada bir not geldi ilk sen Mavi Tuna'dan. Açık Deniz programları dolmuş destek olabilmek anlamında. Ancak benim Açık Deniz'de güverte sohbetleri diye bir kurguladığım bir şey var. Yani Açık Deniz'e her zaman Açık Deniz konuşmuyoruz. Sanat da olabiliyor, işte müzik oluyor, tiyatro oluyor, herhangi bir şey olabiliyor. Yani Açık Deniz programının konsepti dinlenebilir, dinleyicilerin mutlu olduğu radyo sohbetleri yaratmak. Dolayısıyla Açık Deniz programı dolmuş olsa bile Açık Radyo'nun olağanüstü zengin programları arasında tıpkı açık tırnak içinde Açık Deniz güvertelerinde her konuya açık olduğumuz gibi Açık Deniz dinleyicileri bu Açık Radyo'nun o inanılmaz zengin radyo programlarından birine de destek olabilirler. Ya da daha kolayı da var. Radyoya bırakabilirler. Radyoda sizin isminizi uygun gördüğü bir programa koyar ve program önünde ve arkasında da isminizi anons ederiz. Böylece bu destek eylemi devam eder. Onun için ben Açık Deniz dinleyicilerine rica ediyorum. Açık Deniz dolu olsa bile lütfen destek verin. Bu arada 43'teyiz sanıyorum. Bitirmem gerekiyor. Bir kere Dolunay'a çok teşekkür ediyorum. Dolunay Obruk'a. Hüseyin Çoban'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Çoban'la daha önce de programlar yaptık ve ben çok keyif aldım. En son ben Eraslan Sağlam ve Ömer Madra ile bitirmek istiyorum. Öncelikle Eraslan Sağlam. Yani o kadar olağanüstü bir şeyi beceriyor ki sıradan bir telefon numarası, destek numarası 212-343-4141. Ben söyleyince böyle çıkıyor. Ama Eraslan söylediği zaman o telefon numarasının etrafında havai fişekler patlıyor, yıldızlar çıkıyor, pırıl pırıl rengarenk konfetiler düşüyor ve Eraslan o telefon numarasını alıp bir heykeltıraş gibi sanki bir objeye dönüştürüyor. Ben buna hayranım. Yani hatta bu hafta şeyi destek programlarını dinlerken ya şu şarkı bitse de Eraslan konuşsa, Ömer Madra konuşsa diye geçiyordu içimden. Bu arada tabii Ömer Madra'yı da es geçmemem gerekiyor. Yani Ömer Madra da o telefon numarasının sonunda bittiği zaman Eraslan'ın telefon numarasını söylenmesine Ömer Madra bir diyor. Şimdi bu bir çok anlamlı. Yani öyle bir vurgu yapıyor ki Ömer, o bir tek başına destek olmanın neden gerekli olduğunu anlatıyor. Bir, yani tek, siz geleceksiniz, bir olacağız gibi bir şey. Dolayısıyla ben Eraslan ve Ömer Madra'nın bu destek şenlik performanslarını iletişim fakültelerinde, üniversitelerinde bir ders konusu olarak işlenebileceğini düşünüyorum. Peki, ben lafı burada bitiriyorum. Sözü Ömer Madra ve Eraslan Sağlam'a bırakıyorum. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.